10 παλικάρια στήσανε χορό του Καραϊσκάκη το κονάκι. Έφταν τα τουβάρια από το χορό και από τις πένιες του Μιχαλάκη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια για τη Λεβενδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια για τη Λεβενδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Και το βράδυ ήρθαν μετά μας Μάρκος Βαμβακάρης με Τσιτσάνη. Σμίξαν τα μπουζούκια και ο Μπαγλαμάς με τον ταμπούρα του Μακρυγιάννη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια για τη Λεβενδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια για τη Λεβενδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Και έβαλα ένα βόλι στο καριόφυλλο και έριξα τη νύχτα να φωτίσει. Κι είπα να φωνάξουν το Θεόφυλλο τον καημό μας για να ζωγραφίσει. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια για τη Λεβενδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια για τη Λεβενδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά.